Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edo. Arratsaldeon Jean-Pierre. Bai, kaixo Paola. Zer gondu, arratsaldeon. Ba, bidasoak, denboraldiari bukaera emanen dio bihar Artalekun, Puente Genilen kontra partidu berezia izanen da, bere bortz jokalari garrantzitsu agurtuko baititu biharko egunean ere. Real Unionek maila mantentzea, lortu du eta entrenatzaile eta jokalariekin balorazioa egin ondotik Igor Emerik ere egin digu berea, eta hori ere adituko dugu gaurko saioan. Bertzalde, emakume pala txapelketaren finala jokatuko da bihar Jostalin. Igandean berriz, Done Pedro Sari nagusia jokatuko dute gure eskualdeko txirrindulariek. Santiago Tarrak ere, itzordua izanen du asteburu honetan, eta Txingudi Rubi klubak bere eguna ospatuko du bihar ere. Azkenik, Sandra Ramajo gonbidatu dugu Mariño eta Real Unionen arteko hitzarmenaren inguruan, solastera. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun bezala, bidasoak demoraliko azken partidua jokatuko du bihar Artalekun Puente Genil taldearen kontra. Pasaden asteburuan, Huesca garaitu ondotik sailkapeneko laugarren postua ziurtatu dute irundarrek. Bihar bertze bi punturen bila. Joanen dira, oraintxe bertan, Granollers taldea bi puntuetara du bidasoak, baina zaila izanen da hirugarren postori lortzea, ez da Jean-Pierre? Bai, kaixo, zer moduz, ba, aipatu behar da bidasoak amaitu behar duela denboraldia eta aurten bere azken garaipenan nahi duela eskuratu, lortu, kasu honetan Puente Genilen arroka. Ez dago esertxo jokoan, laugarren postu hori eskuratu egingo du, eta nik uste dut azkenean ba, Europarako sailkatuko dela, txartela hori eskuratu egingo duela, eta bere garrantzia du. Nola eskuratuko duen? Ba, gonbidapenaren bidez, eta hori ere onartu behar da, eta alata guztiz ere gonbidapena horren bidez, ba, kirol lana bete behar da eta lan txukunat egin behar da. Orduan alde horretatik, ba, ausnarketa bat datorren astean izango da, denboraldiari nola utzi dion bidasoak, eta aipatu behar da, alde horretatik, laugarren postua eskuratu duela, kopan ez duela ezertxo eskuratu, kopa sobalen ez da ere, erregoko kopan ba, kanporatua gelditu zela, baina Europan ibilbide zoragarria egin duela. Hasiera batetik anere, kostaten aurka garaipena eskuratu egin zuen, eta gero ba, ibilbide txukuna baino gehiago izan da. Eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dela, gazteak gainditu dituzte oztopo guztiak eta garatu dutela bere lana, eta datorren urterako dena prest, jokalari bat izango dugu berriak geure, geurekin ere, ba, lehen lerrokoa, eta gero ez dakigu azkenean beste jokalari bat azalduko den, azken horretukoak, ja poloniar bat dakidu geure artean, serbiatar bat ero bai izte bat salinaz geurekin ere, eta ben, aldaketak egongo direla badakigu. Aipatutakoa, Julen Aginagalde, omenaldi handi bat jasoko du, amairugarren zenbaki hori ikusiko dugu Artaleku kiroldegian, datorren urtean, eta beste urteetan eta bere kamiseta ba bertan egongo da. Hori goraipatzekoa eta azpimarratzekoa ba gezu gomenaldi bat izango dela alde horretatik eta kamiseta hori ba sosketatuko dela, eta plataforma baten badiez, ba subasta bat ari dela egiten kluba oraintxe bertan, eta bueno, diru hori dena Fernando Bolearen senideentzat izango dela. Fernando Boleak, adibidez, zenbaki hori eraman zuen ere, garai batean, 13. zenbakia, eta bueno, kamiseta hori hartalekun egongo da, kiroldegian. Bueno, hori alde batetik, baina hala eta guztiz ere aipatu behar dugu, Jon Azkue, izar handi bat, Gipuzkoa eskubaia loiri, handienetako bat, ba, datorren urtean Limoxen jokatuko duela, eta agurtuko dugula denon artean ere bai. Gero Ander Ugarte, irundarra, arrobiko jokalari oso garrantzitsua, ibilbide zoragarri bat induena, utziko du eskubaloia, eta gero bestalde batetik Mihailo Mitic, este hau ade bugan esten arituko da datorren urtean, eta bestean ere bai, bi urterako sinatu du, eta azkenean Victor Rodriguez Xerburren arituko da bigarren multzoan txapelketan Frantziako Liga. Bueno, hori da kontua, denak agurtuko ditugu, eta bereziki, Julen Aginagalde eta Jon Azkue eta Ander Ugarte. Hori goraipatu behar da, nik uste dut giro bat zoragarria izango dela Bihar kiroldegian, eta hori dena kontutan hartuta, ba, neurketan Puente Genilien aurka, arratsaldeko 6:30 kiroldegian. Ba, hori da, azken jardunaldi honetan, zuk aipatu duzun bezala, ba, zenbait jokalari agurtuko ditu Bidasoak, baita berezaleek ere, hasteko, Julen Aginagaldek eskubaloia utziko du eta bihar bere azken neurketa jokatuko du. Hala ere, eskubaloiarekin eta kluarekin loturik segituko du, kirol zuzendaria baita dagoeneko Bidasoan. Gainera, federazioak omenaldi eskainiko dio, heldu den astelenean eta aurrezko eta brillantezko intsignia eta domina jasoko ditu, bertzalde. Bai, Jon Azkue, Ander Ugarte, Victor Rodriguez eta Mihailo Mitic agurtuko dituzte baita ere, beraz jardunaldi berezia izanenaz, bakarrik denboraldia bukatzen delako eta hori ospatu behar delako emaitzengatik batez ere, ba, aipatu dugun bezala eta gaur goizean Borja barkatu Jakobo Kuetarak erran duen bezala, ba, pozik egoteko modukoa da, ba, azken bigarren itzuli honetan 23 puntu lortzea eta laugarren postu hori ziurtatua edukitzea, ez? Orain dela ba Championseko urtean, postu bera errepikatu zuten eta bueno, ba goraipatu egin du taldeak azkenaldian egin duen lana eta bueno, ba beti ere azken jardunaldia izanta ere eta irabazteko ezer gelditzen baldin bada ere, ba borrokan segituko dutela, zalei ikuskizun ederra eman nahi dietela, bai profesional arloan, puntuak batzen, garaipena eskuratzen eta joko eta eskubaloi ona erakusten, baita ba bertze arlo batean ere, ez? Ba ikuskizun ederraz gozatzeko, biharko partidua ba ikuskizuna izatea kantxan eta bai armailetan ere, ez? Zaleentzat. Beraz, ba hori da Jakobo Kuetarak aipatu duena gaur goizean eta bueno, berriz ere oroitaraziko dugu bukatzeko, ba bihar Bidasoak demoraldiko azken partidua jokatuko duela Puente Genilen kontra, hartalekun, arratsaleko 6:30 eta ba neurketa berez izanen dela, arrandu moduan zalekin batera denboraldia agurtuko dutelako, baita Bidasoarentzat garrantzizkoak izan diren jokalariak agurtuko dituztelako ere. Thank you. Real Unionek pasaden asteburuan bokatu zuen 2022-2023ko denboraldia eta bi eta huts irabazita lehen ref maila mantentzea lortu zuen. Jo Gaguak sartu zuen lehen gola bigarren zatiaren hasieran eta Lanuziak berdintzeko aukera izan bazuen ere lortu gabe gelditu zen. Real Unionek orduan luzapenean bigarren gola sartu eta salbazioa ziurtatu zuen. Mirakulu bat izan zen, naiz eta azken hilabeteko lanak ere lagundu dien, ba hau lortzen. Batez ere Iñaki Goikoetxeak taldearekin egin duen lana azkenaldian eta horrek jokalariengan eragin duen lasaitasuna eta konfiantza azpimarratu nahiko nuke. Partiduaren ondotik hain zuzen ere, ba Iñaki Goikoetxearekin izan ginen, baita Jon Irazusta kapitainarekin ere eta Gorka Kijerarekin. Adituko ditugu beraz, beraiek errandakoa eta egindako balorazioa. Bai, bai, oso kontentu. Batez ere jokalarien gatikan, pues asko sufritu, pila sufritu, partido guztiak izan dira sufrimenduak goia gehienak. Eta, bari, azkenen gozei partiotan eraman dugun neurketen maitzak, ba, ostia, lagundu digu ez, baina azte oso gorra izan ere, pentsamentu asko, eta, bueno, lortu dugu, lortu dugu. Bai, bai, hasiratik izan da gorra, lehenengo jarduen eldetetik, ba, bueno, ziren gauzak ondo ateratzen ari, eta azkenean hiru entrenadore egon gera, eta azkenean partiduan lortu dugu, eta bueno, bai, gogorra izan da, orain pentsatzeko momentua ez, autokritika egin, pentsatu zer atera den geizki, ba, berriro ez errepikatzeko ez, baina bueno, gaur oso pozik, jokalarien gatik batez ere, kriston lan egin dute, sinistu duten igan, hori niretzako ikaragarria da, eta beti izaten dut, baina ziur nago Iñaki Mojika goitik lagundu digula. Nire beste lagun batek ere, orain dela hilate batzuk kantzerarekin hiltzen lagun handi bat, eta arek ere ziur nago bultzatu duela. Bai, bai, bai, guain dela ieterdi oso, ba, ja pentsatzen eta klubare pentsatzen ja, bueno, posible zela ez, bigarren mailara jeistea, baina, jokalariek beti sinistu izan dute eta guk ere sinistu izan dugu, ez, posible zela ateratzea eta lortu dugu lan askorekin, sufrimendu pila batekin, baina, bueno, gaur pozik egoteko eguna. Ikaragarria gaur beti momentu txarretan beti egoten dira, nik bizi izan ditut momentu honetan ere bai eta gaurkoa ikaragarri izan da, ez? Lehenengo minututik lagundu egin digute, gainera gu kostatu zaigu, ez? Lehengo zatian nik uste oso urduri ginala ez gera oso lasai atera eta kostatu zaigu, ba bueno, aukerak egitea eta pixkat sendo egotea. Eta bigarrenean, ba, bueno, golak, ez? Bigarren zati hasieran gola, ba, hori, lagundu digu, baina pixkat lasaitu, eta hortik aurrera, bueno, nik uste hobetu zegoen garela. Bai, baina argi dago, aztu, gaur ospatuko dugu, eta listo, eta eskantzatu beharra daukagula. Hau zan helburua ez, temporadan zehar askotan itzein dugu, ba, azkenengo partidu iriztea aukerakin ez, momentu oso zailetan egon geranean, eta nik uste denako oso ondo pentsatu dugula eta gaur horretik ateara dena borobilez, bagenekin etxean gaudela, beti bezala zalek nola erantzun duen bagenekin, baina nik uste aurten plus bat izan dela zale laguntza eta hola nahiko nuke jendeak ospatzia, ez? Behaiek parte handi importante bat izan diala bezala. Bai, nik uste pixkat azkeneko partiduko dinamika izan dela, ez? Taldiak defentsan oso ondo onda, oso intenso eta gero de bai oso importantia da bankillotik atean jendeak asko eman digula, ez? Eta azkenengo 5-6 partidutan hala izan da eta horretik salbatu gea. Hor barun daukan bestuarioan daukan talde horregatik horretik salbatu gea. Bai, hain dola bilabete edo situazioa zaila zen, bagenekin partidu asko irazia erritura helburua lortzeko, baina bueno, azkenen konfiantza gutan bagenun, zaila zela bagenekin, partidu asko irabazi hartziala, baina bueno, ba, helburu bezala hoi jarri genuen, eta pixanaka, ba, situazioa pixat hobetzen jugu ginen, klasifikazioan eta, da azkenen, ba, ja, oain dira, ia bete erdin, nik uste danen helburua zala, azkeneko partidu honetan gure kabuz iristea, salbatzeko situazio hortan, da lortu genuen, eta hoxe, ba, azkenen gaur esatean bezala aztelea akara de perro partidua zen, da aurre atea deu, hori da inporta una, helburua lortu deula, eta oain nik uste urte zaio dauta geho disfrutatzea tokatzea ala. Aprobetxa, eukitugun momentu txar guztik oain ateatzeko da beste hau baten pentsatzeko, azkenen ba, sufritu asko indeu da oain faltan, falta oain toa zaiguna ba, disfrutatzea da. Gau asko izan dira buru bakur ginenak eta ontan ba, bitu, esatean bezala nosatu gado kara eta aprobetxaren badeu. Disfruta, gau aprobetxa eta bai, azkenian emaitzak alde ukitugu azkeneko bapare bat hilabete honetan, esan honu nik uste Murtzian aurka joatu nuen partidoa inflexio puntu bat izan zala, hor oso aizkia ditu ginen, hor ikusi nuen hola ez genero gazteinik, hor mentalitatea epixat aldatu genuen eta nik uste hortik aurrea ba, ratxe oso nahi ukidula eta azkenen futbolak dinamika dira eta dinamika onatuko zaigu, ba, nik uste ba, momentu importantenean aprobetxatu deu, emaitzak eta ditugu, ba, egia esan azkeneko 6-7 partidotan ez dakit baten bat galdu dugu, meintzat empatau da hola, eta hoi, dinamika aprobetxatuz, ba, lortu dugu salbazioa, eta hemendik aurrea ba, lehen esan eten are, bai, kluba azten juteko aukera ukan, proiektu berri hau azten ebai, eta bueno, ba, oaingo helburua urren gorten jarriko da, baina nik uste dut izan behar dula pixa gutxio sufritzea, salbazioa lehenago lortu, beste hemen bihotzekeko atake asko egon goia. Bai, azken eskertzekoa da, ba, nahi gustatu horitzak aste bururo, oheme joatzen aste buru guztietan ambientak egizan, baina zaila da, ez da azkenen guk urte txarra indaunen ez zindeu asko eskau, zaila da zalegoa erakartzea, eta azkenen hor guk bai kulpa pixa gokau. Eskertu behar deuna da, behar izan deun guztietan egon diala, azkeneko partiotan gertu egon diala, apoia hau diguela, da nik uste garrantzitsu nahi dala. Azkenen lehen esan egiten bezala, bai kluba, bai jokalarek eta bai zalek, danen artean lortu behar dugu hau azten jutea, eta hortik aurrea ba, proiektu garrantzitsu bat itea, ze azkenen ba, nik uste Real Unionek historia politia ukala, hiri bezala hiri handia da, eta gauzak inditzazke, orduan, aber, espero dugu gaurkoa puntu, inflexio puntu bat izatea eta dana hemendik aurrera ba hobe jutea. Halare nik bota kolgatze ditut, hasik kanpotik ikusi biharkot. Hoi da, aurrengo gauza, gaurko gaua, ondo pasa, disfruta. Bihar klubak bazkari bat daola esan digu, ba urean barko deu, klabua pasa, baina behintzat importauna, oengoa, gaua disfruta eta geho-geokuak. Ba, denboraldia bukatuta, Igor Emery, Real Uniongo presidenteak eta Mikel Bengoa kirol zuzendariak urteko balorazioa egin zuten eta zenbait berri eman zituzten argitara hasteko, Iñaki Goikoetxeak ez duela entrenatzaile gisa lehen taldean segituko, klubaren organigraman lekua izanen duela erran dute, baina bere esperientzia falta dela eta ez dela entrenatzaile izanen. Bertzalde, Mario Kapeletek ere ez du lekurik edukiko lehen taldean. Lehengo urtean berritu zuenean, aurten solastuko zirela aipatu zuten eta aurtengo emaitzak ikusita irundarrak bertzeleku batean bilatu beharko du bere lekua jokalaria izateko. Azkenik, Mikel Bengoaren berritza aipatu zuten presidenteak eta Bengoak berak esperientziak gabe iritsi zen klub txuribeltzera pasaden urtean eta egindako lana aintzat hartuta administrazioak bere kontratua berritzea erabaki du. Honez gain, momentuz Jon Irazustak, Antonio Montorok, Miguel Santosek, Jo Mikel Aranburuk, Kike Riberok eta Alain Oiartzunek osatzen dute helduen urteko taldea. Gorka Kijera aditu moduan baja izanen da futbola uztea erabaki duelako eta Joel Jimenez, Antonio Espigares, Victor Parada eta Gio Gagua beraien jatorrizko klubetara bueltatuko dira. Hau da, zehazki Igor Emery presidenteak errantzuena. Bueno, ba, egunon guztioi, gaurkoan ba, urte hontako balantze txiki bat egiteko, kirol balantze txiki bat egiteko asmoa daukagu, alde batetik hori, eta bestetik ere ba, hainbat albiste zuei komunikatu. Lehenik eta behin, aipatu pasaren astelenean, goik hori esan geniola ba, berekin kontatzen dugula klubeko organigraman parte izateko, baina gure asmoa dela entrenatzaile berri bat ekartzea onera Irunera. Noski ba hori aipatu baino lehen eskerak eman genion goiko hori eta hemendik ere berriz baliatzen dute aukera hau esateko ba bere jarrera hasieratik oso oso ona izan dela, bere inplikazioa 100% izan dela taldea aurre ateratzeko eta egoera pozgarri ontara iristeko, ze berekin egon ginenean esan genion goiko, hau 11 partidutarako da, ez genuen hitz egin etorkizunari buruz, eta berak berehala esan zuen prest zegoela, eta bere erantzuna benetan ona izan da, taldea berekin bat edo berekin momentu oro egonda hau aurrera ateratzeko, eta ia da kriston lana indula goikok, beste lankidekin ere, klubaren laguntzarekin ere, eta denon artean lortu dugula aurrera ateratzea. Ez genuen inoiz bi hilabete hauetan etorkizunari buruz hitz egin, egin lako pasaren larun batekoa bizi, eta horreraino iritsi ginen, benetan murgilduta egon ginelako lan hortan. Orduan goikori eskerrak eman eta gainera gure asmoa da gurekin egotea, bera orain oporretan dago eta itzultzean esango dugu, baina egia da goikoia jokalari bezala, jokalari benetan garrantzitsua izan zela hemen Reunionen, eta orain bere zati garrantzitsu bate izan du ere entrenatzaile bezala, agian aurrexago berriz entrenatzaile izateko aukera izango du, baina egia da kriston lan nahin dula eta aurten gogoratuko gula eman diguna tramo bukaerako tramo hontan mantentzearekin batera. Bestalde, aipatu ere Mikel Bengoak urte baterako berrituko gula bere kontratua. Mikelen lanari buruz nik esan nahi nuke ere balorazio osona dela. Ez geneukan aukera askorik mugimendu handiak egiteko lehen plantiari buruz aurten, eta batez ere bera ere beretzat lehen urte hau adaptazio urte bat izan da kluba ezagutzeko, eta nik esan nuke berehala ulertu zula nuntzegoen, ze gauza onak dituen klubak, ze gauzak ez hain onak dituen, eta bere adaptazioa oso azkara izan dela, eta gure aldetik ere pozik gaude egindako lanarekin eta egiten ari den lanarekin ere. Aipatuz gainera, hor daukagula Rokak lortu duen emaitza urten, oso inplikatuta egon da Mikel Rokarekin, oso inplikatuta dago ere datorren urteko plantilla hori eraikitzen, eta baita benetan garrantzitsua eta asko baloratzen duguna da bere Harrobiarekiko inplikazioa. Mikel Jauregi eta Luisekin batera lan oso ona egiten, ulertzen duelako kluba proiektu global bat dela eta ez bakarrik lehen taldea. Eta talde horretatik ere urte baterako etorri zen ona, edo urte bateko kontratu batekin, jakinda gure asmoa zela gaur aipatzen duguna. Beste urte baterako eta espero dute luzarako hemen egotea eta proiektu handi honen parte izateko. Eta bestalde, hirugarren albistea nahi nukena aipatu da, pasaren astelenean ere Mario Kapeleteri komunikatu geniola datorren demoralean ez dula hemen jarraituko, Reunionen lehen taldearekin ez dula jarraituko. Egia da albiste gogorra dela eta albiste gogorra izan zela beretzat, baina iaz udan bion artean bere kontratu berritu zunean esan genuen balorazioa ingo genula urte bukaeran, eta gure balorazioa egin dugu, kirol balorazioa, eta emaitzen arabera erabaki dugu ezin izango gula jarraitu lehen talde horretan. Astelenean egingo dugu agur bat, hemen ospatuko dugu agur bat hemen estadion galen, eta berekin batera hemen egongo gara, ze hau berak badaki eta hori behin baino gehiagotan esan diogu, bere etxe izango dela betirako, eta espero dut, ez dakit ba, Robiarekin lan egite jarretuko duen ero ez, hori ez dakigu, baina ziur naiz berak erakusten duela entrenatzaile modura edo entrenatzaile on bat izan daitekela, eta ba, polita izango litzateke aurrerantzean bera ba, futbola ustean jokalari bezala, ba, entrenatzaile bezala adibidez berriz itzultzea Real Unionera eta Irunera. Berak argi dauka Irun bere etxea dela, gauza asko bizi izan ditulako ez bakarrik futbol arloan, beste arlo pertsonalean ere. Bai, eta Real Unionari buruz zen duzu aipatzea, Paola. Akatsa bat izan dela Goikoetxea kanporatzea. Esango dizute, ez dugu kanporatu, nolabait kanporatzen da. Berrez ere egituran sartzea, nik badakite Jake Goikoetxeak ez badin bat du aurkitzen beste leku bat, ba, egon beharko duela Real Unionen berrez ere. Baina bere lana onartu behar da, onartu ahal dute bere lana behar den bezala, ez dakit zergatik erabaki hori hartu egin duten emeritarrek, hain zuzen ere erabaki hau Unai Emerik hartua du. Unai Emerik hartua du. Arai batean erotu zen Unai Emeri. Eta aurten entrenatzaileekin arazoak izan dituzte, bai Aitor Zulaikarekin, mobilarekin eta Iñaki Girekin berarekin erabaki honekin. Jendea haserre dago. Baina jabetza, jabetza da. Eta alde horretatik ez dago zalantzarik eta mainen gainean jarri dute, ipini dute eztabaida bat, ez dakit beharrezkoa den edo ez. Goikoetxeak salbatu egin du taldea eta ari horretatik ez dute ondo kudeatu afera. Beste alde batetik, kontutan hartu behar da, ekonomikoke, arglo ekonomikoan, gauzak ondo joan direla. Arrobiarekin lan txukuna baino gehiago egin dutel. Giza mailan ere bai. Eta horrelako erabaki batekin dena beltzen dela. Eta hori kontutan hartu behar da. Ze entrenatzaile hartu behar du Real Unioneko orain? Raúl Jona nahi zuten. Kultural eta Leonesan dago ja. Imanol Idiak ez, garestiegia. Iñigo Idiak ez bera izango da. Iñaki Alonso, bera, aipatu zikun atzo bertan, ba, ez duela aukerarik idurena etortzeko. Iñaki Alonsorekin talde hau igotu egin zen, garai batia. Bueno, oraintxe bertan ez dago entrenatzailerik lehen taldearentza. Iñaki Goikoetxea oporretan dago, pentsatzen dut bera haserre egongo dela, bere jarrera beti xumea izaten da, eta lasaitasunean hartzen ditu gozak, baina alata guztiz ere kontutan hartu behar da, azkenean, afera honetan, Mendilibar jarraituko duela Sevillan, Aritz Mujikak ere bai, eta entrenatzaile hauek, entrenatze xume hauek, talde bat kudeatzen dutenek, gizonak azkenean kudeatzen dituzte, ba, beti onartua direla, zergatik kasu honetan ez. Ba, hori gertatu dela, pentsaurrekoa lehengoan ba, ola joan zen, eta azkenean ba, Mikel Bengoak jarraitu behar du. Baina non dago autokritika? Autokritika ez dago bakarrikan. Esateko autokritiki pikin batean. Ba, egin behar da. Baina, bueno, horrela dio afera, Real Unión oporretan dago une honetan, eta horrela aipatu behar ditugu eta azpimarratu behar ditugu osak. Ba, hori da, guztia aipatu ondotik, bertze bitzordu aipatu behar ditugu Real Unionen inguruan. Asteburu honetan, ekainaren bitik laura, auspatuko da Donosti Masters Cup txapelketako 9. edizio eta Real Unionek bitalde zela iratuko ditu bertan lehena, 50 kategorian eta 2. 35 kategorian. Azken hauek, urdinez jantziko dira eta Roka izena eramanen dute aurten, mendeurrena ospatzen ari den fundazioaren omenez. Real Uniongo veteranoen bi taldeek dagoeneko badakite zeintzuk izanen diren euren aurkariak Donosti Masters Cup txapelketan. 50 kategoriako Real Uniongo veteranoak egungo txapelduna den Club San Agustin, Veteranos Castellón, Veteranos Aragón eta AS Sonbiko taldeen kontra arituko dira, eta 35 kategoriako CD Roca Caldiz, Autorestor Zaragoza, Futbol Antunos Alunos, Universidade Aveiro eta Association Sportive Espacial Akiten taldeak izanen ditu aurrez aurre guztira. 80 talde hartuko dute parte aurtengo Donosti Masters Cup txapelketako edizioan, Donostian bertan ospatuko dena, gaurtik aintzinera igandera bitarte. Honez gain, Real Unionek enpresen kluba txapelketan antolatu du bigarren aldiz segidan, ekainaren 3an ospatuko da, eta klub txuribeltzaren babesle diren enpresa guztiei egonen da zuzendua. Txapelketaren helburu nagusia, futbola aitzaki hartuta elkarro beto zagutze izanen da, eta enpresen arteko harremana sustatzea. Bi harremanen zaio hasiera bigarren enpresen kluba txapelketari. Real Unionek bigarren aldiz segidan antolatu du txapelketa hau, bere babesleen artean ospatzeko asmoz. Txapelketa futbol 7 formatuan jokatuko da, 6 jokalari eta atezainarekin, eta partiduak 20 minutukoak izanen dira. 10 minutuko bizati, alegia. Txapelketan izena ematen duten enpresen arabera taldeen arteko zozketa eginen da Stadium Galen eta lehiaketaren sistema finkatuko da. Hala ere, multzo fase bat, kanporaketak eta finala jokatuko direla intzindu dute klub txuribeltzetik. Neurketa guztiak Galeko anexoan ospatuko dira. Emeki emakume elkarteak antolatutako 8. emakume pala txapelketaren bigarren jardunaldia jokatu zuten Soroetan pasaren larun bat goizean, bi partidak irabazita, Nerea Urizar Urrutia eta Laura Terrados Perez bikotea pasada finalerdietara baita, Amaia Urkitza Zueta eta Maite Marizkurrena Miranda ere partida bat irabazi eta bertzea galduta. Soroetan eman zioten hasiera urtengo emakume pala txapelketako bigarren jardunaldiari. Lehen partidan Agurtzane Berastegi Ezpurua eta Irati Juanikorena Lakar bikotea, Amaia Urkitza Zueta eta Maite Marizkurrena Miranda bikotearen kontra aritu zen. Bigarrenak 9:15 markagailuarekin erabazi zuen neurketa. Bigarren partidan berriz Agurtzane eta Iratin ere Aurizar Urrutiaren eta Laura Terrados Perezen kontra aritu ziren eta bertze porrot bat jaso zuten, bigarren bikoteak 7:15 markagailuarekin irabazi baitzuen. Azkenik Amaia eta Maite eta Nerea eta Laura aritu ziren aurrez aurre. Hemen ere bigarren bikotea gailendu zen. Emaitza hauekin beraz, larunbat honetan jokatuko dira jostaldin finalerdiak eta finala. Goizeko 11:00 aintzinera izanen da eta lehen partiduan Aroamenta Berri Zubilaga eta Aloña Zabala Erastortza, Agurtzane Berastegi Ezpurua eta Izaskuna Munarriz Izagirreren kontra arituko dira. Bigarren partiduan berriz Nerea Urizar Urrutia eta Xuxuna Otxoteko Zubieta bikotea Itxaso Iginiz Barrio eta Maider Aginagalde Ugalde bikotearen kontra. Hemendik ba bikote irabazlak finalera iritsiko dira. Asteburu honetan ere igandean zehazki Done Pedro sari nagusia ospatuko da Irunen, ekaina hasierara intzindu dute proba, ohiko datan turra pasatuko delako eskualdetik. Ehunda bigarren edizio ospatuko dute aurten eta Basakabitik barna pasatuko da lasterketa. Aspaldidanik ez dela proba hortik pasatzen, goizuetatik hain zuzen ere eta gogorra izanen bada ere bereziare izanen da. Entzungo dugu Jorge García Irunes txirrindularitza taldeko kidea honen inguruan solasean. Aurten Done Pedro sari nagusiak, bakizue, euskaraz Done Pedro deitzen diogu, gaztelera San Pedro, baina sari nagusia Irungo lasterketa da, Irungo udalak eta Irungo txerno elkarteak antolatuta. Aurten ibilbide berria dauka, klub honen helburua beti da lasterketak aurrera eramatea, baina Bidasoa inguru hauetan ba inposatutako mugak direla eta ez direla, ba zaila izaten da batzutan lasterketak aurrera ateratzea, eta horregatik ba bueno, urtero aldatzen joan behar gara. Aurten erabaki dugu Basakabiki ingurutara hurbiltzea, Basakabi inguruetan ibiliko gara, horrek esan nahi du Irundik aterako garela, Moskur Donibia plazatikan, Hortikan, irun pixka zeharkatuko dugu, Bidaso itzulieko lehenengo etapak egin zuen bezala, eta gero Donostiara norabidea hartuko dugu, ba, irungo ingurabidea harrapatuta. Gantxurizketa gainituko dugu, baita ere Perurena, bai, Perurena dik pasako gara, eta Astigarraga pasa ostean, Goizuetara bidera sartuko gara. Goizuetatik duela aspaldi ez zara lasterketarik pasatzen, nik uste azkeneko gauza izan zela Juanmaren martxa propio, basa zela, duela urte batzuk, baina lasterketarik ez, eta beti, ba, bueno, Euskal Herriko baiara izkutu hori berreskuratu nahi genuen, eta gu ginean hurbilenekoak, beraz, horrela egitea, eta baitare, bueno, basaka biraino iritsiko gara, eta hortik Doneste bera jetxi, benetan ibilbide ezberdina, diferentea, 30 kilometrotako igoera da, oso luzea da, eta bueno, mina ingo du seguro. Hortikan Doneste betik berriz ere Bortziritara pasako gara, Bortziritan Lesaka zeharkatuko dugu, eta Lesakatik, bawa, Agina, Aritxulegi, Gurutze eta Olaberria zeharkatuko ditugu, lau mendate jarraian. Lau mendate gogorrak, lehenengo Agina, lehenengo mailakoa, eta gero apalagoak esango dira, baina, bueno, ja, exigentzia maila, kilometraje luzea da, 143 kilometro ditu lasterketa honek, beraz, gogorra, eta mailarako, ba, bueno, Irunen eta Irungo jaietako lasterketa izan da, ba, San Martxal kalean amaitzeko autua hartu dugu, egia da, ba, bizkat zailago izango dela helmuga hori, kolonpasealekuaren aldera deuz, kolonpasealekua zabalagoa, errazagoa da, baina Bidasoak ja amaitzen du kolonen, eta guk ere, ba, bueno, herriko eta auzo eta toki esprinitara eraman nahi ditugu lasterketak, eta horregatik, ba, bueno, San Martxal kalera iristea, San Pedro eta San Martxal jaiak direla teorian lasterketan ditakoak, ba, bueno, importantea iruditzen zitzaigun, ba, herri hontako bi plaza nagusietara eramatea, bai Moskura, bai San Juanera, eta horrela izango da lasterketa, gora namaituko dugu, eta bueno, lasterketa polita eta gogorra. Guztira, 174 txerrendularik eman dute izena, kopuru polita, igandea izanik nik uste jende gehiago animatu dela, eta bertan, ba, bai, Bidaso Etxulian lehian ibili ziren txerrendulari honenak izango dira, Euskaldun txapelketa ere lehia puri-purian duen, eta nola ez, zinti ditut ahaztu aipatzeaz, ba, irundar izango ditugula lasterketan, Jon Morillo, Mikel Bermejo, eta Aritz Zein, berriz ere Tamales, Aimar Etxeberriak, ba, bueno, bere urte txarra darama eta ezingo da izan, eta baita ere Bidaso Tarrak izango ditugu, ba, beratik Mikel Irigoien, Zaldi Aseko Ugaitxo Txandorena, eta Iñaki Ordoki, Elize Ondoarra, beraz, txerrendulari sorta polita izango dugu gureak gainera. Eta gero aipatu bai, garaikur guztiak, Done Pedro Sari Nagusirako, ba, Irungo Bidaso Institutuarekin egin ditugula, haiekin elkarlanean, ba, profila hartu dute, mendate nagusiekin, eta horrekin, ba, lortu dute, ba, bueno, garaikur polit eta itxuroso batzuk egitea, bakoitza ezberdina da, zalkapen eta sari bakoitzerako, eta beraz, ba, bueno, zute diferentea, eta jai esker, hori, aipatu baita ere, Gipuzkoako txapelketa izango dala, beraz, elite eta 27 mailakoen Gipuzkoa honenak, ba, saria eramango du, eta noski txapela, Irungo udaletxeak emana, ba, txapelunaren entzat izango da, lasterketako lehenengo sailkatuaren entzat. Ba, honez gain, helduen asteburuan ere, Juama Garate Martxa zikloturista ospatuko da Irunen. Ekainaren 11an izanen da eta ohiko ibilbidea izanen du. Aintzineko urtean zailtasunak izan zituzten ibilbidea osatzeko, baimenak azken orduan ez zirelako ailegatu. Aurten hori berreskuratuko dute Hondarribia, Agina, Aritxulegi, Gurutze eta Irun zeharkatuko dituzte, Erlaitz, Arkaleta, Jaizkibelekin luzatuta. 129 kilometro izanen dira guztira. Txirrindulari oia identifikatuta sentitzen da bazterra hauetan eta pozik dago lortutakoarekin. Education First talde profesionaleko zuzendari ezin izanen da probaren egunean bertan egon, Dauphine lasterketan lanean egonen baita. Hala ere irri artean denei honen opadiela errantzuen baita guraldi ona enkargatua duela. Horrez gain, proba ez lehiakorra dela oroitarazina izan zuen, naiz eta bakoitzak bere buruan neurtzeko lekuak egonen diren. Horregatik errate baterakoa ginen bataz bertzeko denborara gehien urbiltzen denak saria izanen duela jakinarazi zuen, baita Aritxulegin ere. Erlaitzen ibilbideak kronometratua edukiko dute eta horren arabera denborarik onena egiten duen emakumeta gizonak sari ere jasoko dute. Helmugan parte hartzaileari ere omenaldia eskainiko zaio. Maiota ere berria izanen da eta izen ematearekin batera emanen dutela errantzuen Garatek. Irunez txirrindularitza taldearen jatorriari keinu bat egin nahi izan genion artilezko maiota egin gabe errantzuen broma tartean.

egon dela borrokatzen, emakumeak Irunen talde sendo bat izateko, eta bueno, nire ustez azkeneko urteetan laguntza behar izan dugula, eta gehien bat emakumezkoen futbola ez egin delako, ez? Eta onditzen ari da pixkanaka, eta bueno, uste dut iritsi dela puntu bat ere, puntu bat gehiago behar duela Irunerako, hiri oso handia delako eta jokalari pilo bat daudelako. Konturatu egin gara azkeneko bi urteetan zenbat jokalari etorri diren klubera, eta uste dut hori sendotu behar dugula. Ikusi duzu hor behar bat, ez? Nolabait errateko edo gabezi bat, agian emakume futbolari haunitz daudela, eta hoiei aukera bat eman behar zaiela, eta honekin eman entzaiela, ez? Bai, azkenean beraiek gero ezta jokalari hobeagoak izateko gehi eskatzen dute. Osea, etortzen dienean entrenatzea gauzak aldatu da pilo bat, futbol asko aldatu egin da, bueno, nik jokatzen honetik orain arte, entrenatzaileak prestatuagoak izan behar gara, staff teknikoa ahonditu egin behar da, azkenean entrenamenduak kalitate gehiago behar dituzte, eta hori jokalariak eskatzen dute. Jokalariak behar dute ezitzeko, ikasteko eta jokalari onagoak izateko, eta gainera orain gorago iristeko gero ezta zailagoa da. Nahi badute etorkizunean lehenengo mailan jokatu, ez da lehen bezala. Orain fisikoki indartsuagoak izan behar dute, koordinatuagoak, teknika aldean landuagoak, taktika aldean ere baita prestatuagoak, orduan hori lana behar duatzean. Nolabait errateko, emakumeen futbola ere profesionalizatzen ari da gehiago, edo hortarako pausua ematen ari da, eta hori ere beharrezkoa da maila txikiagotan ere. Demoraldi hasieran, zuen jokalari batzuekin egon ginen gainera, Orezko Regional mailan lehen aldiz emakumeek epaile laguntzaileak zituztela, eta horrelako pausu txikiak edo, zain txikiak, ematen ari dira, batez ere hori, ez, emakumeen profesionaltasunerako eta beraiek ere baliabideak edukitzeko etorkizun baterako, eta futbola dena berdin izateko bai emakumeentzat, bai gizonezkoentzat ere, ez? Bai, ni esan dezuna bentsa bertan, nire ustez lan handia dagoela maila txikietan. Hor kalitatea eman behar diegu eta gero medioiek esan dezuna linierrak gure mailan egotea, hori azkenean ere indartu egiten du emakumeen futbola, eta garrantzitsua da rekurtso hiek izatea, beraiek ere ikusteko emakumezkoen futbolare garrantzia daukala eta goraka egiten ari dela, eta horregatik rekurtsoak behar ditugu alde horretan, laguntza gehiago, eta baita maila txikietan oraindik eta gehiago indartu. Gizonezkoetan bezala, emakumezkoekin baita ere animatu, neskak futbolan jokatzeko, lagunak egitearekin aparte, probatzeko eta ikasteko, eta niretzat garrantzitsua da esan duzuna, ez? Maila txikietan hori sustatzea denon artean. Gainera, beti aipatzen dugu hemen ere arrobia gehitz garrantzitsua dela, eta emakumeen kirolean eta kasu honetan futbolean ere agitz garrantzitsua. Batez ere, hemen bertako kirolariak eta futbolariak kanpora ez joateko, ez? Hemen euren hirian aukera edukitzeko, nahi duten kirola praktikatzeko, kasu honetan futbola, eta aipatu duen bezala, baliabideak edukitzeko euren hirian, erreferenteak ere edukitzeko, ez? Ikusteko maila handiagotan txikitatik, ez? Aukera dutela klubean segitzeko, klubean parte hartzeko, eta ez ikusteko beharrik kirol hori alde batera utzteko edo beraien ibilbidea eteteko. Bai, horregatik proiektu hau, ez? Azkenean nahi duguna da jokalariak hemen gelditzea, hemen gertukoa direnak, Irungoak direnak, Bidasoaldean dauden jokalariak hemen egotea, baina ikustea proiektu hon bat dagoela, lan handia egongo dela horratzean, ikasiko dutela,